104 punt 6 FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. Pois temos agora a participación da nosa correspondente ali nas Rías Baixas. No, en Combarro, non? Sí, posiblemente está por ali. Vamos a falar entonces con Tamara. Moi boas tardes, Tamara. Hola, que tal, Xulio? Canto tempo. Como vos vai? Bueno, sabemos... Bueno, vai nos ben. Sabemos do teu entretenimento, entre comillas, do teu traballo ingente, que... Non sei se é ingente ou non, a verdade é que... aparecen as palabras mellor as miñas que non as de Sanxenxo, non? Ai, que horror. que cousas están saindo estes días. Bueno, temos de todo. Surrealismo en pleno estado. Sí. Felicitacións, miña reina, que sí, o corpo de Antioquía sigue tendo demanda e sigue se presentando. E despois acabamos de saber das semanas anteriores a participación dunha académica neses vermús literarios, ¿no? Sí, exacto. Tivemos con, bueno, tivemos que creo que non falamos de nada dos vermús. Ajá, non. Chisquiño mellor o primeiro día, xa non recordo. Bueno. Entón tivemos 4 sesións en Combarro de vermú literario foi o segundo ano que o facemos na Asociación Armadiña. No primeiro estivo Eva Mejuto, disto falaramos, que sí, non recordo, sí, más, sí, con 21 segundos. Despois tivemos a Manuel Lourenzo, sí, Premio Xerais, Premio Xuvenil o ano pasado, sí, viñeron logo Miriam e Antón, Miriam Ferradas e Antón Blanco, e tiveron unha conversa sobre poesía maravillosa. E logo, como convidada de honra deste ano, sempre pechamos cun convidado de honra, tivemos a Fina Casal de Rei. Dona Fina, exactamente. Moi emotivo, sí, sí, moi, moi emotivo, moi verdadeiro. Eu coñecía a Fina, pero como espectadora, como lectora, pero non tiñamos relación íntima. ¿Cómo? E a verdade é que me sorprendeu dun xeito impresionante. Agradabilísima, profesora, sí, en todos os sentidos, é grande persoa, non? Exacto, vese sí, sí, sí, que leva paixón por a literatura no corpo, que nada é impostado, e que fai todo de verdade. De feito, que nunca vira eu tanta emoción nos asistentes a estes vermús ou en presentacións de libros, en conversas, nunca vira eu a xente tan emocionada. E teño unha imaxe grabada tremenda de eu finalizar, porque xa era hora, o vermú, e a xente estaba mirando para ela cos ollos humedecidos. Encandilada, sí, señor, sí, sí, sí. Totalmente. Tens de que pedir, si chegas a intimidade, tens de que pedir como lle, bueno, a min agasallome facéndome unha visita persoal de Pontevedra. Sabes esas visitas que se fan literarias e demais, non? Sí. A min fixo unha persoal, fixo-me subir ao campanario da igrexa, dunha igrexa. Muy ver, verdade, que desde ese día a min cambioume por completo a perspectiva en moitos aspectos, porque unha persoa que te ensina mil cousas en nunha frase, non nunha conversa, foi unha pasada. A verdade que este ano estou moi contenta co que fixemos aquí en Combarro, cos vermús, e ademais coido que a xente responde moi ben, estou moi agradecida tamén por iso. Bueno, o xacho dixen cando te conllecimos, nós temos un talismán, a nosa radio fai de presentación, e despois todos os que nos siguen, pois teñen... Van tendo éxito. Aí vamos. Pues entonces todo gracias a vos, así que vos tenéis. Bueno, poño unha medalla por o feito de que cada vez que... Como é gratis. A verdade, sí, no, temos sorte, temos a grande sorte de que as persoas que chegamos a ter con relación con eles, falamos con eles, despois teñen unha trayectoria deslumbrante, e a nos enchenos de satisfacción, de orgullo, non? Mira, nosotros temos, por exemplo, vou che falar de dous casos persoais. Sí. Por exemplo, a SES que ti ben coñeces. SES. Sí. Vale. Pois chegou aquí. A primeira entrevista que fixe en Cataluña foi connosco. Foi connosco. Mira onde está hoxe. Desde logo, que ainda estivo aí hai uns días, non polo que vi. Tamén, sí. Bueno, pero despois outro... hai outros que son o Baldas Mouras. É un grupiño que nada, que empezaron dous. Creouse aquí en Hospitalet, e veu nos enseñar aquí unha creación. Unha maqueta. Sí, unha creación, unha maqueta. Fixemos unha entrevista, e ao carón deso, dixemos, vamos a ver se sodes capaces de gravar algo máis e tal. E hoxe é un grupo xa levamos, me parece que dous discos grabados. É bastante solicitado, sí. Ah, pois non. Bueno. Noto porque non os coñezo, o Baldas Mouras. Sí. Bueno, que é un detalle, pero que quero decir que nos satisface ese feito, sí, non? Sí. E tamén nos satisface, por exemplo, outra cousa que na que estamos moi moi moi encoraxados para poder facelo e axudarlles a facelo, pois a gala que se fai cada ano a final de ano en Cambados, sí, que se chama Galicia Ame. Ajá. Bueno, pois nos fixemos de correspondentes con outras persoas que coñecemos, foron pois convidados a participar nese grande xantar. Bueno, comenzou con 200 ou 100 e pico persoas facendo 168. E chegou pois ao ano pasado. Ya están cos 400. Exactamente a facer ese xantar, recaudaron nada menos que cerca de 18.000 euros, ¿no? Sí. No ano pasado. Sí. Para poder entregarlos a investigación sobre a AME, a atrofia muscular espinal. Qué ben. Bueno, ahí estamos, ¿no? Que nos gusta que a xente que coñecemos pois teña éxito. Sí, xa se pues, non foi falta que digades vos, xa sabemos. Mirade, pois íbamos contar bueno, que hoxe teño un pouco de presa porque a noite sí. temos unha festa do Armaña Rock. Bueno, é que todo está ligado últimamente coa Armadiña porque estamos en preparación de moitas cousas. Vai ser o Armadiña Rock, o festival este de música que temos a finais de agosto, e despois estamos preparando tamén o festival de curtametraxes, que é para novembro. Por noite, como o festival de rock este ano celebra a décima edición, temos como unha festa, non? Un grande de convivio, de música, de cea. Estamos aí preparando iso, que vai ser as 9:30, pero claro, hai que preparar moitas cousas antes. Sí. Por iso, pois eu teño un pouco de presa esta noite, pero vamos, é sen problema. Pues, era máis que nada para que os aibades. Sí. E tamén estamos organizando a segunda edición do Festival de Poesía aquí en Combarro para comezos de xullo. 6, 7, 8 de xullo vai ser. E aí estamos, preparando. Tendes moitos na lista? Non, a ver, é algo máis ben pequeniño porque, bueno, en principio van ser 2 días, pero mellor e o final van ser 6 e 7, venres e sábado. Apostamos por un formato máis ben sinxelo para ir metendo a cousinha así poética aquí con barro pouco a pouco. Claro. Para que a xente tamén o colla pouquiño a pouquiño. Entón, programación, pensamos que é mellor non meter moita, pero que sexa de calidade, e apostamos moito polas postas en escena. Ademais de, bueno, de presentar cousiñas, de facer recitais que non sexan tampouco recitais ao uso, senón recitais performáticos, onde se teña moito en conta a oralidade ou outras linguaxes, non? Como poden ser a danza, o vídeo... Acompañamento de música, de outras cousas, seguro, non? Sí, aí está. Sí, combinar, misturar un pouco a poesía con outras linguaxes, non? Artísticas e culturais. Eso da danza, a min pareceme encandilante, non? É extraordinario. Faláchenos nunha ocasión con respecto a exposición oral xunto con a exposición do corpo, debe ser precioso eso, non? Maravilloso, Xulio, maravilloso. Sí, sí, además hai xente que fai cousillas impresionantes por aquí agora mesmo. Caray. Xente moi formada en moitas disciplinas. Que de repente cae na poesía ou que non que cae, senón que xa estaba aí, pero que xunta, non? Esas dúas disciplinas que manexa e que fai cousas extrañas porque non é ao que estamos acostumados, pero dunha calidade extraordinaria. Que se sae do normal. Sí, señora, poesía. Pois ala, a voz do silencio. Voz do silencio. Para semana sae a traducción ao castelán de Corpo de Antioquía. Tamén estou preparando unha presentación con iso. Vale. Por aquí tamén. Pois nada, parabéns, felicitacións e moitos éxitos, Tamara. Non te incomodamos máis. Veña. A nos, escoito, a nos enchenos de alegría e de satisfacción, e ao mesmo tempo, pois temos unha voz femenina na radio que claro. Non sempre estamos aquí os machitos de sempre, e agora comprenos que a voz femenina tamén se escoite na nosa radio. Que machitos hai moitos por aí, Como, machitos? Sí, machitos hai moitos. Hai en todos os lugares. Bueno, Reina, que te agradecemos moitísimo a túa aportación de sempre no estrelan par este fermosísimo. Gracias sempre polo agarimo, sempre polo digo, pero é verdade. Vale, Tamara, pois, moitos bicos. Biquiño grande. Hasta logo. Máis música para despedir a nosa amiga de sempre.